Attila, merre vagy? Ide indulok, mi? Hallod, akkor gyere már be ide legelsőt, jó? Biciklivel Jó, mész? bemegyek. Biciklivel szerintem nincs annyi ideg, nem. Hát nincs, csak gyere ide egy kettő, majd a Tatával meg akarunk valamit beszélni veled. Jó? Nem. Na, gyere ide. Legelsőt, jó? Na, szia.